la mirada. El sol brilla en els records de mons i vides passades. La nit cau a sobre meu i l'harmonia. Saludeu. Ara ho has dit.